شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که گلهای زیبا رو آفریده، گلهایی که سرخن، زردن، نارنجین، عطر زندگی دارن. سلام به شما گلهای قشنگم، عزیزای دلبندم، عیدتون مبارک. عید فطر، عید پایان ماه مبارک رمضان بر شما و بزرگترای مهربون مبارک باشه انشالله. امیدوارم همه ایامتون عید باشه. امشب میخوام از یه پسر خوب براتون قصه بگم، پسری به اسم علی کوچولو. امیدوارم که قصه شو بپسندید. اسم قصه‌مونم هست روز خوب عید. صبح که شد خانم جون از خواب بیدار شد، دست و روش شست و وضو گرفت، روسری سفیدی به سر کرد، یک کمی روی لباساش عطر زد و خودش توی آینه نگاه کرد. خانم جون عین ماه شده بود، اونم چه ماه قشنگی. خانم جون چادر گلدار و جانماز و تسبیحشو توی کیفش گذاشت، از در خونه بیرون رفت و یکی یکی پله ها رو رفت بالا. به طبقه دوم که رسید یه نفسی تازه کرد و در زد. اونجا خونه پسر خانم جون بود. در که باز شد خانم جون لبخندی زد و گفت سلام پسرم، صبحت بخیر، من دارم میرم نماز عید فطر. پسر خانم جون تا اومد حرفی بزنه و چیزی بگه، علی کوچولو نوه ناز و قشنگ خانم جون که با صدای در از خواب بیدار شده بود گفت خانم جون کجا داری میری؟ خانم جون گفت دارم میرم عزیزم نماز. علی کوچولو تعجب کرد و گفت نماز؟ یعنی شما میری مسجد، اونم این وقت صبح؟ خانم جون گفت میرم نماز بخونم، اما مسجد نمیرم، نماز عید فطر در جاهای خونده میشه که سقف نداشته باشه. منم دارم میرم نزدیکی های پارک محلمون، یه جایی هست همه اونجا جمع میشن و نماز میخونن. علی کوچولو گفت پارک؟ منم باهاتون بیام، قول میدم پسر خوبی باشم. بابای علی گفت پسرم یه لحظه اجازه بده منم صحبت کنم، آخه من و مامانت هم میخواییم نماز عید فطر رو بخونیم، پس همگی با هم میریم. بله بچه ها، علی کوچولو و مامان و باباش خیلی تند آماده شدن و همراه خانم جون راه افتادن به سمت محلی که قرار بود نماز بخونن. توی کوچه، توی خیابون خیلی از مردم قالیچه و جا نماز به دست به سمت زمین کنار پارک میرفتن. علی کوچولو هم یه قالیچه کوچولو توی دستش بود و یه عالمه خوشحال بود که اونم همراه خانوادهش آماده میشه برای نماز عید فطر. کمی که جلوتر رفتن علی کوچولو دید خانوما، آقایون و حتی بچه های زیادی که همراه پدر و مادر بودن به ترتیب توی صفهای نماز نشستن. بعضیا شیرینی پخش میکردن، خیلی هم با دیدن هم لبخند میزدن، عید و به هم تبریک میگفتن. علی کوچولو هم همراه بابا کنار صف آقایون رفت، قالیچه کوچولوش رو روی زمین پهن کرد و ایستاد. کمی بعد نماز عید فطر شروع شد و همه مردم با صدای الله اکبر ایستادن. وقتی نماز تموم شد علی کوچولو به باباش گفت بابایی، حالا که تا اینجا اومدیم و نزدیک پارکیم، میشه برم یه کمی تاب بازی کنم؟ بابا به ساعتش نگاه کرد. یه کمی این پا اون پا کرد و گفت باشه، باشه عزیزم، قبول، بریم. اینم جایزه نماز خوندن و عیدی عید فطر علی آقا. بله بچه، بابا و مامان و علی کوچولو به همراه خانم جون به پارکی که نزدیک محل نماز خوندن بود رفتن. مادر جون و مادر زیر سایه درخت روی یه نیمکت نشستن. علی کوچولو هم زود رفت به سمت وسایل بازی. اما بابا یهوی غیبش زد و بعد از چند دقیقه با یه سینی چای و کیک برگشت. خوش به حال علی کوچولو که تو پارک کلی بازی کرد و بهش هم خیلی خوش گذشت. این مناسبت رو بار دیگه به شما کوچولوهای گلم و همینطور بزرگترها تبریک و تهنیت میگم. دوستتون دارم یه عالمه و امیدوارم که سعادتی باشه. فردا شبم در خدمتتون باشم. شب بخیر و خدا نگهدار.